ngaya wana poto go atande kote goye na koluka na ngai moninga oya kondima ngaka poto fanda soki ba kondima ngai esengo kani kuzala na yango ho kasi soki bakininga ngai na lapinza mbego na kozonga mboka mopaya pasi baninga kana ya lipopo koma kinga ya wana poto atande kote hoye na koluka na ngai moninga oya kondima ngaka poto fanda soki bakondima ngai esengo kani kuzala na yango ho kasi soki bakininga ngai na lapinza mbego na kozonga ngai na kolobaka tembe po ngai mwana mawaha opaya na mboka mosika na mboka batongo oyo nde pasio ko ngai na kolobaka tenge po ngai mwana sangaha opaya na mboka mosika na mboka batongo oyo nde pasio mizele elia na mboka oyo wakoma mboka batongo oyo nde passion.